asta. Henry, n-ai văzut o pe Dorothy? Doamne, doamne, vine ce goloș venit asta e nicăieri. În draga mea, nu te mai frământa atâta. Se arată ea, că doar n-a înghițit-o pământul. În pustietatea asta unde să se fi dus? Dorothy, fetiță, unde te-ai pitit? Sunt aici, unchiule Henry, sunt căruță. Mă joc de avața ascunsă, leagă tot doar. Dorothy, acum te găsesc să te joci? Nu dă ce furtună vine, ia scățelul și fugiți în pivniță. Henry, poate una vinele, desleagă taie și du-i în graș. Stai că te ajung și eu. Din nimic? mai bine zis, până adinauri eram nevăzut. Dar pentru că te-am simțit la ananghi și pentru că tu ne-ai făcut un mare bine. Un mare bine? Un mare bine, m-am făcut văzut. Din nevăzut, mie îmi place să ajut copii, chiar dacă sunt însoțit de câini. Știi, câini sunt nesuferiți. Ce? Au cozi și te miros ca pe un cozonac. Așa că... M-am învârtit de trei ori în jurul călcâiului drept și ia că te-am Dar să mă prezint. Sunt pitic de neam voinic, născut dintr-un șir etnic. Am bărbuțe aurie, nu ca alții colilie, ciuboțele ascuțite, șosețele potrivite. Am și nume de pitic. Cum îți zice? Păia Titic. Dar pe voi, pe voi, cum vă cheamă? A noi? Noi suntem Dorothy și Totoc. Da, da, am coadă ce-i drept, dar n-am să te miros ca pe un cozonac. De fel din Kansas, unde locuiesc cu mătușa M, cu unchiul Henry și firește cu Toto. Vrea să spună că a locuit în Kansas până ne-a luat vântul pe sus. Cu casa, cu tot. Casa, casa, uite acolo, prăvălită în iarbă. Oh, am plutit în ea ca într-un balon. Ia te uită. Da, ce de pitici? Ăștia ne confundă cu gulele. Noi suntem colegii lui Țic-Țic, supușii vrăjitoarei Zigzag. Cea mai temută vrăjitoare din țara lui Oz. Vrăjitoarea Zigzag? Țara lui Oz? Oh, mai bine ar fi fost vorba de țara lui Oz. Mă rog, fie și așa. Vrăjitoarea Zigzag din țara lui Oz? Dar cine e Oz? Poate că-ți place rochia mea, da, sau coronița mea din pietre scumpe. Da. Sunt vrăjitoarea Zag-Zig, zisă și vrăjitoarea albă. Dar pentru tine, dacă-ți place mai mult cuvântul zână, atunci voi fi zâna albă. Ce zici? Da. Zâna albă. Da, cred că e mai bine așa. Pentru mine e mai bine. Cuvântul vrăjitoare mă sperie. De obicei, o vrăjitoare e o persoană în vârstă, rău, cicălitoare, răzbunătoare. Cu nas coroiat, cu negi? Da, cu nas coroiat, cu negi, cu o broboadă neagră și șorță piticit. A, nu, piticit, da. Zboară de colo-colo pe coadă de mătură și pedepsește copiii nevinovați. Și pitici. Da, și pitici. Da, mi se pare un portret destul de reușit. Așa era Zigzag, vrăjitoarea pe care ai omorât-o tu. Eu? Oh, săraca, se credea nemuritoare. Datorită ție, Dorothy a avut o moarte fulgerătoare. Bravo, bravo, Dorothy! Eu am uitat, Dorothy! Ne-ai izbăptit! Ai omorât-o! Eu? Am omorât eu pe cineva? Da, da, tu ai omorât-o. Mai exact, voi, adică tu și cu Toto, cum noi, când ați căzut cu casa peste ea. Bravo! Da, să nu regreți, Dorothy. Ai făcut astfel o faptă bună. Zigzag era deosebit de haină. Sărmana, n-au mai rămas de pe urma ei decât pantofii. Pantofii? Da, da, da, da, uite-i colo, lângă burlan. Restul e sub casă. Ce gusturi vistichi pentru o vrăjitoare. Vezi, purta pantofi de argint, cu catarama bătută în pietre. Da? Dorothy, Dorothy, da. mă tem că suntem trași pe sfoară. După câte știu eu, vrăjitoarele poartă chete scâlciate cu vârfuri ascuțite, încovoiate în sus. Văd că vă plac foarte mult pantofii vrăjitoarei zigzag. Te rog, fetițo, să-i primești în dar din partea noastră, a mea și a piticilor. Sunt nu numai frumoși, dar îți vor fi și de folos. Au puteri neobișnuite. Zigzag ținea la ei ca la ochii din cap. Din păcate, numai Oz mai cunoaște taina lor. Dar Oz, cine e? E bine, află, Dorothy, că Oz este cel mai mare vrăjitor al tuturor timpurilor. El stăpânește o țară, țara Oz, împărțită în trei părți egale. Partea de sus, adică asta în care ne aflăm acum, și peste care domnise haina de zigzag până ai omorât-o tu? N-am omorât-o eu! Mă rog, casa ta. Deci, partea de sus. Apoi, partea de mijloc, locuită de spiriduș bun, rotofei și alb, peste care stăpânesc eu. În cea de-a treia parte a împărăției lui Oz domnește Zugzeg. Zugzeg? Te sfătuiesc să te ferești de ea. Are un caracter nespus de nesuferit și e cea mai urâtă vrăjitoare din câte s-au cunoscut până în zile de noastră. Nici poporul ei nu e prea arătos. Supușii ei sunt crocodili cu aripi de liliac. S-ar putea să o întâlnești în drumul tău spre Oz. Bine, dar eu nu vreau să pornesc spre Oz. Eu vreau acasă. Și eu. Păi tocmai asta e, Dorothy. Voi vreți, după cât înțeleg, să vă întoarceți cât mai repede în Kansas. Da. Dar singurul care știe toate drumurile, dus și întors, este Oz. Doar el te poate ajuta să ajungi acasă la mătușa M. Și la unchiul Henry? Trebuie să fie tare îngrijorat sărăcuțul de el. Da, s-ar putea să fie. Așa că te sfătuiesc să pornești chiar acum spre Oz. Da. El știe tot și te va ajuta să ajungi de grab acasă. Bine, dar cum să ajung la Oz? Vezi tu, Dorothy, cât sunt eu de vrăjitoare, atot cunoscătoare și habar n-am care drumuri spre Oz. Cum să-ți spun, Oz are o fire tare ciudată. Ce? Îi place să se învăluie în mister. Adică într-un fel de nor albastru în care se înfășoară ca într-o mantie de nu-i se mai vede nici nasul. De la bunica mea am aflat, pe când eram mititică. Iar ca de o vrăjitoare tare mititică. Am aflat că Oz locuiește în cetatea Zmaraldelor. Iar ca să ajungi în cetatea Zmaraldelor, trebuie să o iei pe cărarea galbenă. Cărarea galbenă? Unde mai e și cărarea asta galbenă și cum să dau de ea? Nimic mai simplu. Cărarea galbenă e în fața ta. În fața mea? Deocamdată nevăzută. Dar ca să apară, e de ajuns să-i cânti. Cărare, cărare, bătută de soare, cărare frumoasă, din piatră lucioasă, du-ne îndepărtăm către alte zări, spre un țăr frumos, stăpânit de și-o vezi cât e de frumoasă și cum sclipește. Da, e ca o panglică de porțelan. Pornește pe ea, Dorothy. să nu uit. Da? L-am auzit pe Toto spunând că e foame. Da, da, și ție trebuie să-ți fie, fetiță. Da. E bine, iată. Vă dăruiesc ceva. Oh, ce minunăție! Chiar o minunăție nu e. Ba, da. E doar un coșuleț plin cu pâine cu unt. Am așezat în el și un ulcior cu apă proaspătă. La drept vorbind, coșuleț, ci unul fermecat. Merindele din el nu se isprăvesc niciodată. Și noi, piticii, îți mulțumim încă o dată pentru că te-ai prăbușit cu casa peste haina de zigzag și astfel ne-ai izbăvit. Fii sănătoasă și să ajungi cu bine la tine în casa. Casa! Rămâi cu bine, te zic, rămâi cu bine. Nici voi nici rămâneți cu bine. La revedere, zână albă. Îți mulțumesc pentru pantofii de argint și pentru coșulețul cu merinde. Drum bun spre os. La umbra copacilor. Oh, cine știe cât mai e până în cetatea smaraldelor. Oh, mă dor și tălpile. Păi de, dacă ai patru, dacă ai avea două tălpi ca mine, te-ar durea mai puține. Bine, bine, Toto, stămniță. Uite, să scop apă, da? Ce sete mi-e. Dă-mi, te rog, ulciorul. Și mie mi-ar fi sete în locul tău pe căldura asta. Copernă, creat. Și ce coadă ai, o, ca o mătură tocită. Chiar te-am speriat, fetiță? A, nu, nu te învățișarea ta m-am speriat, ci pentru că te-am auzit așa, cum să zic, hodoronc, tronc. Mi-e-mi pare rău, să știi. De nimic, nu. N-am vrut. Știi, eu sunt făcut ca să spericiori, nu fetițe. Da. Cum te cheamă? Numele meu este Dorothy. Dorothy. Iar el e cățelul meu, Toto. Da, și nici de cum mă opernă creață. Da, dar pe tine, cum te cheamă? E, cum să mă cheme? Ai mei n-au avut prea multă fantezie. M-au botezat speriecior, ca pe toate sperietorile de cior din toate timpurile. Și arăt la fel ca toate, după cum vezi. Mi-au pus o pălărie desfundată, mi-au desenat niște ochi cât doi nasturi de cămașe și în loc de nas mi-au pus un dop. Și ce urechi ți-au făcut? Tu nu-i frumos să râzi de semenii tăi? Semenii mei? Pe scurt, sunt o sperietoare făcută din paie, din câteva straie. Am un cap cam mic, vorbesc cam pe zic, minte n-am deloc judecată. Ioc! Vezi, Dorothy, acesta este marele meu necas. Mi-ar trebui și mie puțină minte ca să pot să judec situațiile în care mă aflu. Cum ar fi de pildă situația că n-am minte. Oh, Doamne, nu știu cumva, Dorothy, pe cineva care ar putea să mă ajute în problema asta? Dragă speriecior, și eu sunt necăjită. Uite, ciclonul ne-a luat casa. Așa? Și am ajuns aici. Ah. Ca să aflăm drumul înapoi, trebuie să mergem până la Oz. Cum? Da. Ai spus cumva, Dorothy, că ați pornit spre Oz? Da. Spre vrăjitorul din Oz? Da, da, spre el, îl cunoști? A, sigur că da. Că vreau să spun că am auzit de el. O sperietoare ca mine aude stând așa la drumul mare tot felul de lucruri. Mi-au trecut pe la ureche fereste și vorbe despre Oz, da. Am auzit, spre pildă, că rezolvă tot soiul de probleme. Numai că, Dorothy, e tare greu să ajungi la el. Da, știu. Da, supușii lui îl păzesc ca pe ochii din cap și voi chiar ați pornit spre el? Da, da. Așa m-a sfătuit Zâna Albă, să-l rog pe Oz să mă ajute să ajung acasă. Da, da, eu nu înțeleg. De ce dorești atât de mult să te întorci acasă când aici e atât de frumos, Dorothy? Da, ai dreptate, e foarte frumos. Dar nicăieri nu e mai frumos ca la tine acasă. Și pentru asta trebuie să ajung la Oz. Da. Atunci, Dorothy, dacă aș vrea, dacă m-aș lua cu voi, aș fi nespus de bucuros. Poate că Oz m-ar ajuta și pe mine să capăt puțină minte, da? Da? E, ce? Mă las cu voi? Irește că te luăm, dragă, Irește! Ce bun sunteți voi, vă mulțumesc. Uite, singur oricum n-aș fi putut porni. Așa cum stau aici închipt, fără milă, în prăjina asta nesuferită, vă dați seama, nu? Da. Dorothy, fii tu așa de bună și dă-mă jos. Cu plăcere, sperieter, cu plăcere, hai. Ce bine e. Îmi se penisem acolo lanul cu porumb. Cred. Dorothy, că la drum nu o să aveți prea multe încurcături cu mine. Nu, sau chiar deloc, pentru că mie nu-mi-e foame, nu-mi-e sete, nu-mi-e lene, nu-mi-e fric. Nu am teamă de nimic, dar dacă mă vrei învins, vină cu un chibrit aprins. Dar dacă mă vrei învins, vină cu un chibrit aprins. Speriecior, gata! Da. Haideți să pornim pe cărarea galbenă! Cine știe cât mai e până la Oz? Da! Mititei de voi, sunteți lipsiți de apărare. Orice ploaie, cât de mică, vă face ciuciulete. Răciți, faceți guturai, pe când eu. V-am spus doar că eu n-am probleme. Mie nu-mi-e foame, nu-mi-e sete, nu-mi-e lene, nu-mi-e fric. Nu am teamă de nimic. Ce-a fost asta? Scârție ceva. Eu scârțic omul de tinichear. Omul de tinichear? Chiar, priviți, un veritabil om de tinichear. Bună ziua! Bună ziua, cățeluș! Bună ziua, omule de tinichear! Eu sunt Dorothy, de fet din Kansas. Cățelușul e Toto, iar el e noul nostru prieten, Speriecior. Mă bucur de cunoștință, Dorothy. E un mare noroc pentru mine că v-ați abătut pe aici. Tocmai ruginisem de tot. A plouat cu neliluita în ultima vreme și stăpânul meu a uitat de mine. Avea obiceiul să mă ungă cu ulei cam din 3 în 3 zile. Da? N-ai vrea să o faci tu, Dorothy? Cu plăcere! Nu e prea complicat. Sigur. Uite bidonașul, e aici, în iarbă, la picioarele mele. Poate fi, așa cu plăcere, omule de tinichear. Unge-mă, te rog, la închetul. Ce bine! Și te smorțit un pic. Așa, omule. Dă-și la genul. Da, la genul. Excelent, Dorothy. Cum să-ți mulțumesc? Până una alta te-aș pofti, adică v-aș pofti pe toți trei în coliba asta. Ce colibă frumoasă de frunze! A, și de paie! Nu e cine știe ce cred capul ei, dar e uscată, n-are pic de umezeală. Și apoi te ferește de ploaie, de frig. A cui e? Văd că umbli pe aici ca la tine acasă. Asta, stăpânului meu, pădurarul. Aha. Nu știu ce o fi cu el, N-am mai dat de mult pe aici. O fi bolnav? Pe semne, pe semne. Cu oamenii se întâmplă adesea să aibă fel de fel de încurcături. Au necazuri, se îmbolnăvesc. Pe când eu... Ei, știm, știm, speriecior. Ție nu ți-e foame, nu ți-e sete? Ce curios. Află speriecior că nici eu nu am probleme din astea. Nici mie. Nu mi-e foame, nu mi-e sete, nu mi-e lene, nu mi-e frig. Nu am teamă de nimic, dar dacă mă vrei învins, ține-mă la loc încins. Dar dacă mă vrei învins, ține-mă la loc încins. Sau fără ulei. Da, dar aflați, dragii mei, că defectul meu principal e alt. Care? Defectul meu e că n-am inimă. N-am. Stăpânul meu, pădurarul, care m-a făcut anume ca să-i tai lemnele cât stă el la oraș, mi-a explicat că din milă pentru mine m-a alcătuit astfel, adică fără inimă. El zicea că inima nu e bună de nimic. Te face să dai doar de buclucuri. Un mare bucluc ar fi, îmi explica el, să ai sentimente. Cum adică? Sentimente. Sentimentele sunt un fel de judecăți ale inimii. Pricepi? Nu pricep. Nu pricep pentru că eu n-am minte. Deci nu știu ce aia judecată. Dar tu, Dorothy, tu pricepi, nu-i așa? Da. Eu cred că pricep. Sentimente. Da? Adică dragoste, iubire. Da. Adică așa cum îl iubesc eu pe Toto. Mulțumesc, adică mulțumesc. Pe mătușa M, pe unchiul Henry și pe Toto, cățelușul meu de care nu m-aș putea despărți nici în ruptul capului. Nici eu de tine. Bănuiesc că și ăsta e un sentiment, nu-i așa? Cred că am priceput. Asta înseamnă că dacă eu aș avea un sentiment pentru cineva, sau cu alte cuvinte, dacă aș ține la voi ca la niște prieteni adevărați, la nevoie, subliniez, la nevoie, aș fi în stare să mă arunc și în foc pentru voi, nu? Da. Asta înseamnă să ai un sentiment, nu-i așa? Bravo, speriecior! Da, speriecior, cred că ai înțeles bine. Omul de tinichea are o problemă serioasă. Da. Și eu cred că știu ce trebuie să facem. Ce? Știu cine ar putea să-i dea o inimă. Oz? Vrăjitorul din Oz? Da, vrăjitorul exact, din Oz. Exact, vrăjitorul din Oz. Vrăjitorul din Oz. Ăsta cine mai e? Auziți cine e? Oz este cel mai mare vrăjitor al tuturor timpurilor. Sigur. Da, el poate orice, el poate să-ți dea minte cum ar fi mie. Sau o inimă, ți-ar trebui ție, omule de tinichea. Iar pe noi, adică pe Dorothy și pe mine, el ne poate ajuta să ajungem cât mai repede acasă. Ce veste bună îmi dați! Nici nu mai speram să pot avea și eu inimă. Da, cred că aș fi foarte bucuros. Și acum la drum, că cine știe cât mai e până la Oz. Da. Uite, văd că norii de ploaie s-au dus pe cărarea galbenă înainte. Da. Cărare, cărare, bătută de soare, cărare frumoasă din piatră lucioasă, du-ne-n depărtări către alte zări, spre un țăr frumos, stăpâne de Oz. Vai, ce pădure întunecoasă! Mi-e tare frică! Hai să ne adăpostim undeva! Ne facem un culcuș bun până mâine dimineață și dormim cu toții în duș. Adică dormim voi doi, Dorothy și Toto, că nu... Nu-mi e foame, nu-mi e sete, nu-mi e lene, nu-mi e frig, nu am teamă de nimic. Ce-a fost asta? Eu, regele animalelor, cine altul? spital. Hai să fugim! Să fugiți? Păi de ce să fugiți? Dacă nu mă înșală memoria, tu ești un animăluț numit câine. Da, da, e cățelușul meu, Toto. Eu sunt Dorothy, am 8 ani și sunt de fel din Kansas. Iar ei? Hei, speriecior! Hei, omule de tinichea, unde v-ați ascuns? Uite-i, uite-i acolo sus în copac. Hai, dați-vă jos, nătărăilor! Eu nu mănânc nici paie și nici de finichele nu s-a masor. E clar, ne mănâncă și pe noi. Da, nici pomeneală, cățeluș. Și dacă tot ne-am întâlnit, să mă prezint. Dar mai întâi să se dea jos din copac prietenii voștri. Da. Cum ziceai că-i cheamă doar? Pe mine, speriecior. Bine, omul de trimitia. Dar ce nume frumoase aveți! Da. Nici al meu nu e mai breaz la drept vorbind. M-a botezat o bătușă care mi-a ținut loc de mamă și care a murit când i-a căzut ultimul dinte. Ea mi-a zis leul amator de papanași. Îmi gătea niște papanași cu smântână. O nebunie ce mai. Eu sunt leul cel fricos, nu-s de fel prea bătăios. Mai degrabă stau deoparte, beau un ceai, citesc o carte. Dar asta e chiar foarte frumos. Un astfel de leu nu întâlnește cât în poveste. Mă întreb ce ne facem dacă nu-i fricos, ci doar un mare mincinos și ne înhață cât ai zice pește. Tare bine ar fi să fie cum zici tu, cățeluș. Atunci n-ar mai râde crocodilii de mine. Ei m-au botezat în papanaș leul cel laș. Știi ce rău este să ți se spună leul cel laș? Să fii nevoit să sperii cu răgetele tale pe toată lumea ca să nu descopere nimeni că, de fapt, ți-e frică de toți. Și de asta ne-ai speriat și pe noi? Evident! Am auzit zarvă mare, era limpede că sunteți mulți, așa că am început să vă bag în sperieță. Și, ca de obicei, mi-a reușit. M-a luat gura pe dinainte, nu trebuia să vă spun secretul meu. Lasă să nu-ți pare rău, dragă leule, nu, pentru că noi știm să ținem un secret. Și apoi nu o să rămâi tu toată viața cu porecla asta nepotrivită. Tot umblând prin lume, s-ar putea să ți se ivească prilejul să dovedești că ești un leu cu adevărat curajos. Ei, dar... Dacă aș afla vreun mijloc de a căpăta un dram de curaj și astfel să pot intra și eu în lumea leilor adevărați, e bine, aș fi în stare de orice ca să pot să-l dobândesc. Da? Ai fi în stare de pildă să ieși din codrul ăsta? Și să pornești în lume în căutarea curajului tău? Chiar te-ar fi să înfrunți primejdii de tot felul? Cred că... Da, cu o condiție. Ce condiție? Să nu fiu singur, să am măcar un tovarăș de drum. N-ai să fii singur. Nu pricep. O să ai 4 tovarăși de drum. Pe mine? Pe mine? Și pe mine. Și pe mine. Da, voi unde ați pornit? Spre Oz. Vrăjitorul din Oz? Am auzit. Dar ce căutați la el? Zâna albă. Mi-a spus să mă duc la el pentru că doar el, vrăjitorul din Oz, mă va putea ajuta să mă întorc acasă împreună cu Toto, firește. Da, și tot el o să-mi dea și mie un dram de minte. Da, și tot el o să-mi dăruiască o inimă ca să nu mai fiu lipsit de sentiment. Păi, dacă e așa, înseamnă că ar putea să-mi facă și mie rost de o jurubiță, două de curaj, ca să le înfășur în jurul caracterului meu și astfel din leul cel laș... Amator de papanaș! Să devin un leu respectabil, adică un leu ca toți leii! Crezi că e cu putință, Dorothy? Firește că e cu putință. Da? Totul e să vrei să capeți curaj. Adică să o pornești cu noi la drum. Sunt gata să o pornesc. Mergem? Mergem. Chiar acum, eu mor de somn. Cred că și tu pici de oboseală. Da, recunosc că și mie e somn. Tarscă, am eu o idee. Da, da. Voi, adică tu, Doroti și tu, Toto, așa, vă suiți în spinarea mea, iar voi, Sperie, George, da, și omul de tinichea, da, alergați pe lângă mine. Da. Cui e somn să doarmă pe spinarea mea. Iar cui nu e foame, nu e sete, înseamnă că nici somn nu e. De acord cu propunerea? La truf, pe cărarea galbenă! Iartă-mă, Doroti, a trebuit să frânez brusc. Mama, ce prăpaște s-a căscat la picioarele noastre. Cărarea galbenă a dispărut ca prin fabrile. Ce ne facem? Iar ce ne facem? Trebuie să ne continuăm drumul și nu știu cum o să trecem peste prăpastia. Doroti, mie mi-e frică. Vitejilor, păi parcă altul era refrenul, eh? Nu mi-e lene, nu mi-e fric, n-avem teamă de nimic, da, a? Da, da. Hai, nu-i nimic. Lăsați prăpastia în seama lui Papanaș, adică eu. Soluția e simplă. Am să fac două transporturi. Mai zic cu Doroti și cu tot. Da, da, și apoi cu Sperieciori și cu omul de timichea. E grozav, Papanaș. Băi, nu? Hai, ești gata, Doroti? Da? Așa, agață-te de coama mea. Așa. Ține-l strâns pe Toto. Închide-ți ochii sau, mă rog, oricum, nu priviți în jos. Ok? Gata? Gata. Decolare! Și acum, da, e rândul vostru, da, Sperietor și Căzăneț. Da, da, da. Gata? Gata! Atenție! Da. Decolare! Hai să veni și voi! Da, veni! Cum s-ar zice, din lac în pus. Cum adică? Papanaș ne-a trecut de minune pe partea asta. Da. Și pe partea asta... În loc de pajiște înflorite... Și cărare galbenă... Un câmp ars de soare! Da, mă tem că ne-am cam rătăcit. A, nu, cărarea s-a rătăcit de noi. Da, da, da. Nasul meu nu mă înșeală. Sunt vrăși la mijloc. Vezi? Da, am ajuns pe un tărâm ciudat. Doroti, da, privește ce minune! Au răsărit așa deodată. Maci roșii! Ăștia sunt maci? Da, da. Așa le ziceți? Ce flori frumoase! Acolo, în codrul meu întunecat, n-am văzut niciodată flori. Și ce parfum au! Ciudat! Ciudat! De obicei, maci nu miros a nimic. Nasul meu îmi spune că e ceva necurat la mijloc. Ce somn mi s-a făcut! Și mie mi-e somn! Pică! Pic de somn! Pic! Pică! Și chiar a picat în mijlocul câmpului de maci. Și leul doarme sus. Ce fiasă? Nu e bună, omule. Privește, se zvârcolesc în somn. Omule, ce ne facem? Dacă pierd cu ființele astea însuflețite, nu-i de glumit. Da, știu. Sunt tare plăpânde. Plăpânde. Doamne, doamne, privește-o pe Dorote. E albă ca vară. Pleapele se zbară. Uite, și cățelușul scheaună în somn. Uite, leul geme groaznic. Nu e bună, să știi. Ce ne facem, Sperie? Trebuie să-i salvăm. Da, da, trebuie să-i salvăm, dar cum? Nu știu niciun mijloc, niciun leac și nici măcar nu înțeleg, că n-am minte, nu înțeleg ce se întâmplă. Ce nor negru vine peste noi? Asta ce mai fi, Sperie, Ciori? Cine mai știe? În povești totul e posibil. Iar și să ningă, acum vara? Chiar, ninge. Uite, din norul negru ninge alb. E o vrajă. E o vrajă bună. Privește, Sperie. Sub fulgi de zăpadă, prietenii noștri se trezesc. Ninge. Ninge cu fulgi mari. Miroase a zăpadă. Chiar ninge. Dar de unde? De unde zăpadă, abia am ieșit din iarnă și ninge iar. Da? Zăpadă. Zăpadă. Eu am trimis zăpada. Ea va trezi din somnul ucigător pe care îl dă câmpia cu maci roșii. V-am urmărit printr-un ochian de pietre scumpe, din clipa în care ați plecat la drum. Știam că drumul lung spre Oz e presărat cu primejdi, dar câmpia de maci nu era prevăzută. Mă tem că la mijloc e uneltirea lui Zugzeg. Zugzeg? Văd că ați uitat de ea. Zugzeg e vrăjitoarea rea, stăpâna țării de jos din împărăția lui Oz. Cred că vrea să vă împiedice să ajungeți la măritul vrăjitor. Dar am să-i vin de hac. Apropie-te, Dorothy. Ați văzut? Zâna a sărutat-o pe frunte. Cu câtă gingășie. Și pe frunte i-a apărut o steluță. Steluța asta te va ocroti de azi înainte, Dorothy. Iar tu îți vei ocroti prietenii. Da. Și acum porniți la drum. Cărarea galbenă, priviți-o, vă așteaptă. Aici, la acest hotar, puterea mea încetează. Vă las cu bine. Mult noroc la Oz!